jakieś nawykowe czy hazardowe, prawda, są maskowaną depresją. No i o tym, do kogo się udać, tak, i czy ma być psychoterapeuta, psychiatra, będziemy rozmawiać już za chwilę. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do rozmowy. Drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. Homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people, nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away. Rozmowa w studiu trwa, a ja chciałabym, żebyśmy teraz, tak jak obiecałam, porozmawiały o leczeniu depresji, ale zacznijmy od kolejnej wypowiedzi pani Anny. Przez około pół roku ja leczyłam się bezskutecznie. To dla mnie pół roku przeleżamy w łóżku, przespane po 18 godzin na dobę. Kojarzy mi się to z wielką nudą. Później zaczęło być lepiej i było lepiej przez 2 tygodnie, po czym trafiłam do szpitala po próbie samobójczej. I po tej próbie samobójczej byłam przez miesiąc w klinice psychiatrii w Poznaniu i tam postawiono mnie w zasadzie w 2 tygodnie na nogi. Ja się pierwszy raz czułam dobrze od prawie roku. Po wyjściu ze szpitala miałam taki problem właśnie, jeśli chodzi o kontakty społeczne, że większość moich znajomych nie wiedziało, co się ze mną dzieje przez ten cały czas, bo ja zniknęłam z życia społecznego. I miałam ten problem, kiedy chciałam już z kimś porozmawiać i ten ktoś pytał, co u mnie. No i trudno jest nagle streścić coś takiego w kilku zdaniach. Dlatego założyłam bloga, bo chciałam mieć taką przestrzeń, gdzie będę mogła o tym mówić i nikt mi nie przerwie w połowie, mówiąc, będzie dobrze. Nie wiem, czy mi to pomogło, jeśli chodzi o kontakty społeczne. Raczej nie. Później poszłam do pracy. Tam w zasadzie, w związku z tym, że mój blog już funkcjonował, nie chowałam go jakoś, także wszyscy w mojej pracy wiedzieli o mojej chorobie i byłam pod wrażeniem tego, jak na przykład zachował się mój szef. Wszyscy byli bardzo zrozumiali. W momencie, kiedy ja miałam jakieś nawroty, to szef oczywiście wiedział o tym i nie komentował. Ja nie pracowałam wtedy na umowę o pracę. Tak naprawdę nie miałam prawa do zwolnienia L4 czy urlopu. Mimo tego, kiedy szef wiedział, że ja się źle czuję, ja miałam prawo po prostu nie przychodzić do pracy. To było bardzo miłe z jego strony. Praca, kiedy masz epizod depresji, dla mnie jest niemożliwa. Ja wiem, że wiele osób pracuje z depresją i radzi sobie bardzo dobrze jak na taki stan. Dla mnie epizody są tak intensywne, że ja nie jestem w stanie wtedy pracować. Do relacji osoba w depresji, a praca, a szef, przejdziemy za chwilę, ale ja bym chciała teraz taki prosty przepis dać osobom, które czują, że to, co czują, może być właśnie depresją. Do kogo się zwrócić? Psychoterapeuta, psychiatra, przychodnia, proszę podać taki, no najlepiej byłoby ten taki numer alarmowy, o którym rozmawiałyśmy, no ale żyjemy w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz. Do kogo taka osoba ma się zwrócić? NFZ? Prywatnie. No, jeżeli jest osoba, która podejrzewa albo czuje, że depresja już zaczyna kontrolować życie, że nie może na przykład wstać do pracy rano. Oczywiście do specjalisty, prawda? Bo to, co pani podała parę wariantów, no tak. Każdy z nich jest dobry. Aha. Ale chodzi o to, żeby pacjent też nie traktował otoczenia jako jednego wielkiego zbiorczego terapeutę. I on wymaga pomocy, jest bezsilny, jest dziecięcy, jest w regresji, bo dosyć szybko otoczenie zaczyna się odsuwać i nie chce przyjąć tego ciężaru na siebie, prawda? To jeszcze jest takie dosyć delikatne, można powiedzieć, rozróżnienie między pomocą osobie w pracy, koledze, a braniem na siebie, to jest niemożliwe, ciężaru terapii. Czyli pomocą może być na przykład odesłanie, zaproponowanie terapii. Pani mówi odesłanie. No właśnie, to źle zabrzmiało. Tak. Nie, to nie źle, tylko to jest potoczne, to tak jest, że jest oczekiwanie do bliskich, że oni coś zrobią, zaradzą, bo w sytuacji osoba, która jest w depresji, jest też w regresji, to znaczy jest trochę w stanie dziecka, które szuka ratunku i pomocy. Dobrze, jeśli szuka. Tak? I wtedy jest tak, że to, co by było ważne i bardzo wartościowe jakoś w naszej kulturze obywatelskiej, to jest to, żeby można taki odruch, gdzie do kogo pomóc, skierować, zaprowadzić. Czasami taka osoba jest tak zagubiona, że trzeba jej po prostu pomóc skontaktować się. No to do kogo zaprowadzić? Do pani. Są rejonowe poradnie. Tak, to po pierwsze. Ale są też prywatne. Rejonowe poradnie pomocy psychologicznej, jak one się nazywają? Związane z psychiatrią. Z psychiatrią. Tak. Rejonowa psychiatryczna, ale też jest w każda izba przyjęć w szpitalu ma obowiązek, pacjent ma prawo na izbę przyjęć przyjść, powiedzieć, ja o siebie się niepokoję, tak? Mam trudne myśli, czuję się osaczony, mam myśli związane z sobą, z bliskimi i prosiłbym o hospitalizację. Aha. Każdy człowiek ma takie prawo, ale też mamy prawo, a nawet obowiązek, jeśli czujemy zagrożenie życia, na przykład kogoś bliskiego, pojechać z naszym bliskim, z naszą bliską sąsiadką na izbę przyjęć, czy to jest do szpitala. Czy to jest dobra analogia, jeżeli boimy się o siebie, że na przykład za chwilę będziemy, albo czujemy, że zaczyna się, no nie wiem, coś dziać złego z naszym sercem fizycznie, albo widzimy, że nasza osoba fizycznie się źle czuje, no to co robimy? Jedziemy do szpitala. Do kardiologa. Do kardiologa. Czy tak samo powinniśmy działać z osobą... Co to, czy powinniśmy, prawda? To znaczy, jakie są możliwości, no tak, prawda, sytuacji społecznej. Ja cały najlepiej czas szukam byłoby, przepisu i punktów. Przepis to trzeba pewnie zrobić. I to oczywiście nie w żaden sposób nie oskarżając konstrukcji służby zdrowia psychiatrycznej, która jest po prostu też obciążona dziesiątkami lat, prawda, i ubóstwem. Ale ja myślę, że to, co byłoby ważne, żeby wiedzieć, są psychiatrzy, są terapeuci, są jednostki, są ośrodki, są przychodnie, są poradnie. Gdzie najbliższa do... I też najbliższy termin. Mhm. No tak, nie jest, jest możliwe, ważne, żeby osoba czekała na... Za 2 miesiące będzie konsultacja z takim lekarzem, czy z takim. To nawet sami, jak się zgłaszamy, to absolutnie, żeby nie czekać tak długo. Bo to jeżeli już zgłaszamy się, to też szukajmy tego najbliższego terminu. Oczywiście najbliższego, ale też lęk rośnie w międzyczasie. Poczucie wewnętrznego zagrożenia. Zagrożenie o siebie. Ale też pewna spirala destrukcji zaczyna się, można powiedzieć, nakręcać, dlatego że na przykład nie pójście do pracy, prawda, wypadnięcie z pracy powoduje poczucia winy, uczucie gorszości. To jest, daje uczucie obezwładnienia. Zaczynamy w naszych bliskich budzić różne uczucia jakby takiej opiekuńczości, potem do złości i niechęci, prawda. I te spirala destrukcji może się z dniami, ale też z latami potęgować i sama depresja może nie być aż tak jakoś głęboka czy silna, co jej potem skutki, prawda, które traumy, które czyni wtórnie. I ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jednak polska psychiatria wie, jak leczyć. Są bardzo dobre leki nowej generacji, które nie uszkadzają na przykład pozapiramidowych układów i nie ma takich widocznych przyruchów, jak były kilkadziesiąt lat temu, gdzie widać było pacjenta, który bierze leki na ulicy, prawda, który poza tym jednak psychiatrzy znają się na lekach i wiedzą, jak dobrać lek, jak go skomponować z psychoterapią. A czasami jest tak, że nie potrzeba leku. No właśnie, jak wygląda leczenie depresji? Bo jeżeli, ja tak idę już po kolei, jeżeli ktoś zebrał się na to, żeby się zgłosić do specjalisty... To musi być specjalista, który sam potrafi rozróżnić. Głębokość depresji. Czy to jest depresja związana na przykład z okresem życiowym i jest związana z ryzykiem danym na progu życiowym biologicznym. I żeby to móc odróżnić, na przykład młoda matka, czy to jest depresja postpartum? Często czyli poporodowa. Często młode matki wstydzą się przyznać, że mają odczyn, bluz, lęk, stan depresyjny poporodowy, absolutnie związany ze stanem biologicznym. A także z nagłą utratą obiektu takiego wewnętrznego, czy z porodem, prawda, czy samym szokiem porodowym. Potem młode matki często... też z powodów i biologicznych, ale także z powodów bardzo różnych, złożonych, mogą reagować depresyjnie. Na przykład dziecko nie jest tym, które było wyobrażone. Czy płeć, czy... No, to chcę pani powiedzieć, że na progu rozwojowym właściwie każdym jest pewne ryzyko i doświadczony psychiatra i psychoterapeuta zapewne wie i potrafi rozpoznać i rozgraniczyć, czy to jest depresja, która jest częścią tego rozwojowego momentu. Na przykład dojrzewanie mnie się kojarzy tak, z takim niebezpiecznym momentem, bo jesteśmy wtedy wrażliwi jak nigdy. Nie tylko wrażliwi, ale też zaczynamy oddzielać się od naszych rodzin pierwotnych i przede wszystkim zaczynają czuć się samotni. I w tej samotności zaczynają się różne doznania bardzo depresyjne, immanentne dla życia nastolatka pojawiać. A często są wzmacniane nawet subkulturą, a często też są wzmacniane pierwszymi takimi życiowymi wyborami, myślami, marzeniami, a czasami niespełnionymi wyborami. Rozczarowania, różne. Mhm. Ale też doznaniami, które są nowe i trochę trudne do jakoś ogarnięcia i włączenia, a także w grupie rówieśniczej z różnymi sytuacjami porównania się i oczywiście sytuacją separacji, pierwszych separacji od rodziców, kiedy jest tak, że ten stan oddzielania jest związany też z odczuciem, z przeżyciem samotności. W tej samotności na ogół pojawiają się bardzo ważne dla późniejszego rozwoju przeżycia. Nie wiem, czy pani pamięta ze swojego nastolatkowego okresu, ale człowiek już nigdy potem nie był takim filozofem, takim marzycielem. Oczywiście, że tak. Nie był, nie czuł się tak wyjątkowy jak nigdy. I takim odkrywczym. Takim mądrym. Tak. Ale też takim doświadczonym i takim smutnym i takim ponurym i takim. Prawda? No, oczywiście. Także to jest, i to warto też wiedzieć, do kogo kierujemy, czy do kogo dana osoba się udaje. Czy to jest osoba, która na przykład jest nastolatkiem i wtedy wiemy, czy skierować do osoby, na przykład do terapeuty, który zajmuje się, ma doświadczenie z nastolatkami, albo na przykład do kliniki dzieci i młodzieży. Jest znakomita klinika warszawska, prawda, założona przez panią profesor Namysłowską i która działa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Także powinno się znać taką mapę, prawda, w jakim okresie. Jest potem okres dorosłości i bilansowania. Kiedyś było tak, że 30 urodziny dla kobiet, 40 dla mężczyzn. Ogromnie dużo osób do gabinetów przyprowadzały te depresje związane z 30 czy z 40. Z takim czasem, co zrobiłem, tak, z bilansowaniem, tak, z podsumowywaniem. Tak. A dla kobiet z takim poczuciem kresu swojej atrakcyjności kobiecej na przykład. To w tej chwili dla pani to się to przesunęło wydaje. To trochę, tak. Ale też to warto powiedzieć sobie, że właściwie okres czwarty, czyli okres bycia starszą osobą, po prostu jest etapem w życiu. Nie jest jakimś epizodem, tylko wiek od 60 do 80 i plus stał się po prostu ogromnym rozdziałem życiowym do zagospodarowania, do przeżycia, które może być konstruktywne, ale także może być źródłem ogromnej, przemożnej i niesłychanie spustoszenie depresji. Jest to okres naturalnych strat bliskich, znajomych, rodziny, własnych rodziców, już to jest za nami, ale kolegów, ale prawda, różnych, i pracy często dla różnych osób, prawda, emerytury. I dzieci zaczynają być dzieci też coraz dalej. To bywa różnie. Bywa też to radosne, kiedy można się zająć tylko wnukami, tak? Ale już nie ma tego codziennego obowiązku, a ma się jeszcze doświadczenie takie taki wigor życiowy. Ale dlaczego mówię, że ten wiek zwany jest trzecim, czy senior, jest bardzo ciągle zaniedbany, jeśli chodzi o opiekę psychologiczną. I to bym, jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że to by było w tej chwili czymś niesłychanie ważnym do nie tylko podniesienia, ale do jakoś zajęcia się tym, ponieważ jest bardzo dużo depresji i u kobiet związanych oczywiście z biologią, prawda? Ale nie tylko u kobiet i u mężczyzn związanych z dysfunkcjami fizycznymi, które powodują także depresję. No, z którymi to trudno się pogodzić. Już nie jesteśmy tacy sprawni, tak? No, ale są też choroby. Aż do takiej, gdzie jest pielęgnacja, zaczyna być wtórne jakby uzależnienie od własnego ciała. Małe dziecko jest uzależnione od rodziców, czy od dorosłych, czy od swojej cielesności. Prawda? Musi być nakarmiony. Ale człowiek starszy, który zaczyna być zdany na swoich bliskich, na opiekunów, karmicieli, zaczyna być uzależniony od funkcjonowania swojego ciała. I co wtórnie jest jakby też kolejnym odsłoną, czy kolejną postacią bardzo silnej depresji. Są częste bardzo zaburzenia psychiczne, na przykład w postaci urojeń. I niektóre urojenia też warto jakoś sobie to omówić w zespole i warto, żeby właśnie taką osobą zajmowała się psychiatra i terapeuta. Na przykład, na ile takie urojenia znosić, bo często osoby bardzo samotne, te urojenia im wypełniają pustkę zamiast depresji. Mhm. Prawda? Rozmawiają ze swoimi bliskimi. Dawniej to się nazywało skleroza. A w tej chwili jest tak, że jeśli na przykład takiej osobie można dać, zaaplikować antydepresyjne leki, to ta, co się kiedyś nazywało sklerozą, okazuje się, że to jest pseudodemencja, że to jest depresja. Na przykład związana z samotnością, z ubytkiem ciała, z ubytkiem atrakcyjności, z wieloma innymi rzeczami, które w sposób z uczuciem uzależnienia, takiego unieruchomienia, prawda, bezsilności, no uzależnienia. No, utraty niezależności, tak, że już nie jesteśmy samowystarczalni. O depresji rozmawiamy dzisiaj i zapraszam Państwa również do rozmowy 22.7, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Takimi bohaterkami naszego spotkania, albo też gośćmi tej audycji są pani Anna i pani Paulina. Teraz bym na chwilę chciała wrócić do rozmowy i chciałabym, żebyśmy posłuchały pani Pauliny. Jest kilka takich czynników, które się łączą i sprawiają, że depresja właśnie jest w tym ostatecznym stadium, ale bardzo często nie zauważamy sygnałów, kiedy zaczynamy czuć się źle. Ja z moim psychiatrą doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie moja depresja zaczęła się, kiedy miałam 11 lat i zachorowałam na cukrzycę typu pierwszego. Nagle się okazało, że nie jestem zdrowa, muszę przestrzegać diety, nie mogę jeść słodyczy, muszę brać cały czas insulinę, cały czas mierzyć cukier, być odpowiedzialna nagle za siebie i za wszystko, kiedy mam 11 lat. Następnie dzieci w szkole, całą podstawówkę, całe gimnazjum śmiały się po prostu ze mnie, że jestem chora, nie akceptowałam tego. Potem zdarzyła się taka sytuacja, że zakochałam się pierwszy raz w pierwszej liceum, ale ten chłopak zginął w wypadku samochodowym, więc to już był sygnał bardzo mocno ostrzegawczy, bo ja się wtedy załamałam. Miałam 16 lat i rodzic powinien zareagować, zaprowadzić dziecko, czyli w tym przypadku mnie, do psychologa, ale tego nie zrobili, czyli takie moje wewnętrzne załamanie cały czas trwało. I później już byłam na studiach i wszystko niby powinno być w porządku, ale cały czas płakałam, cały czas byłam nieszczęśliwa, wpadałam w furię. I już wcześniej trzeba było zainteresować się tym, że moje zachowanie nie jest prawidłowe, to znaczy nigdy nie czułam się dobrze. Albo byłam bardzo smutna, albo byłam bardzo podniecona i byłam taka, jakby brała jakieś narkotyki, bo miałam zbyt dużo tej energii. Depresja to jest ostateczne stadium, a pierwsze to jest takie lekkie załamanie. W tej chwili mogę powiedzieć, że czuję się dobrze, panuję nad sobą, nad swoimi lękami, nad strachem związanym z jakimiś nowymi rzeczami, ale też wydaje mi się, że panuję nad depresją. Zawsze ją określam jako taką osobę, która żyje w nas i cały czas próbuje nas łamać, cały czas mówi negatywne rzeczy, bardzo pesymistyczne. Depresja, myślę, że jest z nami już do końca naszych dni i trzeba uważać, trzeba dbać o siebie. I jeżeli pojawią się jakieś trudne sytuacje w naszym życiu, to trzymać się na baczności i jej nie wypuszczać, nie pozwolić jej, by znowu nami zawładnąć. Bo depresja bardzo lubi słabe momenty. Trzeba się pilnować przez całe życie i warto dążyć do szczęścia, warto dążyć do zdrowia psychicznego. I depresja umożliwia nam też coś pozytywnego. Odnalezienie samego siebie, zadanie sobie pytania, kim jestem, co chcę robić i jak chcę żyć. Bo z tym wiąże się wyzdrowienie. To przyzna pani rację? Trudno nie przyznać chyba to... że to taka podróż do droga ja myślę, do samego siebie. Takie poruszające... wyznanie, czy opowiadanie, czy pamiętnik z drogi powrotu. Do zdrowia tej osoby, która tyle przeszła i rzeczywiście dziecko, które ma bierze insuliny i które przeżywa różne tragedie i ma ciężkie przeżycia, które czuje, że nikt mu nie towarzyszy. To widać już, jak instaluje się wewnętrznie ta ogromna samotność i to, że z samym sobą musi rozstrzygać, ale też jest narażona na... musi sama tolerować wszystkie trudne sytuacje ta osoba. Wobec tego czasami jest ten ciężar już nie do udźwignięcia. No i to jest to, o czym pani Paulina mówiła, to są te utraty, o których pani mówiła. Absolutnie. Najpierw zdrowie, potem w nastoletnim okresie pani Paulina mówiła o miłości. A proszę mi powiedzieć, jak od fizjologicznej, takiej biologicznej strony przebiega depresja? No, to rozumiem, że mózg pracuje inaczej. Oczywiście, to jest ogromne spustoszenie przecież, prawda? I to jest jasne i stwierdzone i na oddziałach przecież psychiatrycznych, na oddziałach depresji lekarze wiedzą, jakie leki podają, a na oddziałach psychos czy schizofrenii inne, prawda? Czy nerwic inne, że kompozycja chemiczna, bo o to rozumiem pani pyta, ale ona jest w gestii oczywiście producentów, a producenci dostają wyniki laboratoriów i wyniki badań i jest ten wyścig na świecie po zdrowie, ale po odnalezienie jaka najlepsza kompozycja leku jest na danego zaburzenia, czy danej wersji depresji, czy na ile na przykład lęk miesza się, w jakiej proporcji z ciężką depresją albo z natręctwami. I na to są różne leki, bardziej lub mniej psychotropowe, bardziej lub mniej związane z nerwicą. To pani poruszyła temat, który na wielodniowe seminarium można to rozumiem, ale dlatego dopytuję. Ale że to, co jest ważne bardzo, żeby też osoba, która przeżywa depresję, z jednej strony się nie bała leków, no ale właśnie. Specjalista, który konsultuje, żeby też wiedział, tak? Bo czasami lekarz czy terapeuta może robić dwa rodzaje błędów. Jeden to z lęku, żeby pacjentowi się nic nie stało, żeby zabezpieczyć, czasami daje czy proponuje za silny lek. I wtedy pacjent może być taki skuty, spokojny i bezpieczny, ale spowolniony, prawda? I trudną. A czasami jest tak, że trzeba ten organizm jakoś bardzo wyciszyć, uspokoić. Jest potrzebny ten lek, ale przede wszystkim, żeby dobry psychiatra i psychoterapeuta wiedział, w jakiej proporcji psychoterapia i lek. No tak, ale to pani mówi do lekarza, ale pacjent, co ma nas zaniepokoić na przykład, jeżeli bierzemy lek i co, że nie możemy, na przykład, że śpimy za dużo, albo, no bo ja cały czas patrzę ze strony pacjenta. Oczywiście, i bardzo my dobrze nie jesteśmy pani w stanie ocenić tego, czy tak, lekarz jest dobrze skomponował, dobrze dobrał nam lek. No tak, ale na to jest jego zawód i to jest nasz zawód. I jeśli przychodzi pacjent, to nasze doświadczenie polega także na tym, że my włączamy całą naszą nie tylko intuicję, ale wiedzę przede wszystkim. I przede wszystkim jest tak, że my z pacjentem rozmawiamy i pacjent jest właścicielem swoich przeżyć. Ale czy pacjent jest w stanie jakoś zweryfikować? Oczywiście, to? Że tak. A jak? Nie zweryfikować, tylko zwerbalizować. Aha. Zwerbalizować. Czyli to znaczy my wiemy, czy staramy się z nim tak rozmawiać, żeby wiedzieć, co mu jest. Mhm. Żeby się dowiedzieć, ale chodzi o to, żeby przede wszystkim tak z pacjentem rozmawiać i na tym polega nasz zawód, żeby wspólnie z pacjentem pracować nad jego cierpieniem. Mhm. A nie, że bo tym się różni, widzi pani, choroba związana z cierpieniem psychicznym od innych chorób. Że człowiek, który ma dolegliwości sercowe, idzie do kardiologa i musi uruchomić zaufanie, żeby mu się oddać i żeby ten kardiolog powiedział, jest to i to i powinno być włączone takie a takie leczenie. Mhm. A w sytuacji dolegliwości psychicznych jest tak, że wspólnie z pacjentem my prowadzimy ten proces. Są także psychiatrzy, którzy w ogóle z pacjentem ustalają, jak pacjent sobie odstawia lek. Są tacy, którzy mówią, nie, proszę mieć psychoterapię, a lek na przykład 3 miesiące taki bez zmiany, prawda? To jest bardzo różnie, ale przede wszystkim w sprawach dolegliwości psychicznych, przede wszystkim, że pacjent jest właścicielem, że on ma te przeżycia. Czyli pacjent musi powiedzieć, jak coś go zaniepokoi. Tak, my musimy, bo ja cały czas jeszcze jestem po tej drugiej stronie. Tak. I że musimy mówić, że coś jest nie tak, że źle się czujemy. A czy to jest tak, że leki na depresję mogą na przykład przeszkadzać nam w codziennym życiu, w pracy, w nie wiem. I pomagać i przeszkadzać, jeżeli za dużo ich jest. No ale nie, już przyjmijmy taką sytuację, że te leki są dobrze dobrane, że jest wszystko w porządku. Czy można normalnie funkcjonować? No oczywiście. Mhm. Ale oczywiście lepiej, że jeśli jest wskazanie do brania leków antydepresyjnych, oczywiście dużo jest lepiej i one są dużo... Trzeba powiedzieć tak, że leki działają na stronę biologiczną, na część biologiczną. One nie zmieniają, tak, psychicznie w leczeniu psychologicznym, psychoterapeutycznym, psychoanalitycznym, jak to powiedział Freud, kuracja słowem, tak? Pani się wydaje, że pacjent powie. Chodzi o to, żebyśmy my wspólnie, żeby się nie tylko dowiedzieć, ale ustalić i pomóc pacjentowi zwerbalizować i nazwać swój stan, swoje uczucia. Swój stan, tak? I to się dzieje nie tylko w sytuacji takiej, że pacjent przychodzi pierwszy raz i drugi raz, ale któryś raz, prawda? I też my czujemy, i przede wszystkim pracujemy z nim nad tym, co my czujemy, co on czuje, także w relacji z nami, bo bardzo często, szczególnie w depresji, zaburzona jest relacja człowieka z otoczeniem podstawowa. I często jest tak, że pacjent depresyjny, żeby się wyleczyć, to jeśli wchodzi w psychoterapię, podejmuje psychoterapię, to musi jakby ten utracony obiekt podstawowy, o którym mówiły obie pacjentki, odzyskać na pewien czas jakby w to sposób taki zastępczy w postaci relacji z terapeutą, tak? I czasami się mówi można powiedzieć zjadliwie, że analitycy uzależniają pacjentów. Chodzi o to, że pacjent, szczególnie depresyjny, on musi zawiązać przymierze i relacje i być na pewien czas trochę zależny, jak małe dziecko, od rodziców, ale po to, żeby mogły się uruchomić jego bardzo ważne, głębokie przeżycia i po to, żeby on mógł odzyskać autonomię i odrębność. Bo gdzieś w tym momencie pacjent musi mieć jakiś punkt zaczepienia. I doświadczenie bliskiej relacji, tak, w której może pokazać się cały i wyrazić wszystko, co czuje, albo także przeżywać z analitykiem różne pierwotne przeżycia, których, tak jak mówi nasza pacjentka, prawda, rodzice nie towarzyszyli jej cukrzycy, jej rozczarowaniom uczuciowym, prawda? I na to jest potrzebna tak bliska i ważna relacja, aby w tej relacji się to wszystko mogło znaleźć. Ale nie po to, żeby na tym pozostać. No tak, szczególnie trzeba potem odzyskać niezależność. Absolutnie. Szczególnie w leczeniu pacjentów depresyjnych, wtedy jest, mamy bitwę wygraną, kiedy właśnie z pozycji osoby, która się związała już z terapeutą, zaczyna się pracować nad wyodrębnianiem i niezależnością. 22,7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The world's around. it wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time. Dodzwoniła się do nas pani Daria. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałabym właśnie nawiązać do tego zespołu dzielności wspomnianego przez panią Kasię Walewską, który właśnie jest takim jednym ze sposobów maskowania depresji, który jest jakoś, tak mi się wydaje, bardzo obecny teraz, szczególnie w dużych miastach widoczny właśnie, kiedy ludzie wpadają w pracoholizm, odcinają się od swoich przeżyć na co dzień i żyją w takim zaprzeczeniu właśnie swojego smutku, beznadziei, jakichś problemów relacyjnych. Jak sobie radzić z takim rodzajem depresji, który jest bardzo popularny, a który właśnie jest tak maskowany i w ogóle nie przedstawiany jakby na zewnątrz, a doprowadza do tego, że w pewnym momencie te uczucia i tak kumulują się gdzieś w środku i mogą właśnie wybuchnąć w postaci takiej głębokiej depresji. Czyli taka depresja, która z zewnątrz wręcz przeciwnie wygląda osoba tak zaprzeczoną. Tak, Pani Katarzyno. Ja myślę, że tutaj nasza słuchaczka poruszyła taki problem powszechny, tak, że jesteśmy wszyscy jakoś naznaczeni tą dzielnością i siła tego zaprzeczenia i tego gromadzenia i tego odkładania się, tego nastroju czy właśnie tych doświadczeń trudnych, potem już jest nie do wytrzymania. I wybucha, prawda? To wszystko i wybucha w końcu. I wtedy oczywiście to tak jak w trakcie naszej rozmowy, najważniejsze, żeby taka osoba wiedziała, jak trafić do specjalisty. Że nie musi być dzielna, tak? Tylko że to się leczy, to jest i ma prawo doznać ulgi i porozmawiać z psychoterapeutą. Często to może być pierwszy kontakt z osobą, która jest dyżurna w danej. To podobnie jak mówię, jak jest na przykład skonstruowane w Fundacji Poliklinika Korczakowska, kiedy jest zawsze dostępny terapeuta na pierwszą rozmowę. Czyli żeby dać sobie przyzwolenie na to, żeby poczuć się słabym. Osoby w roli osoby, która potrzebuje pomocy i wystąpić o tę pomoc. Czy możemy mówić o epidemii tej choroby, o epidemii depresji? Czy nasze czasy sprzyjają jakoś zaburzeniom psychicznym tego typu? No bo depresja to choroba cywilizacyjna. Ja myślę, że ona ma różne odsłony. Tak, że był taki czas, kiedy byliśmy wszyscy trochę w depresji społecznej. W sytuacji przed 89 roku. Prawda? Kiedy mężczyźni szczególnie nie mogli być zresztą ludzie dorośli w życie społeczne nie mogli się zaangażować często z takich powodów ideologicznych. Ale często też też nie mieli takich możliwości. Były też problemy związane z ciasnotą, z ubóstwem, na które potęgowały też problemy relacyjne, problemy więzi. Prawda? I to oczywiście problem alkoholu, który jest takim podręcznym, natychmiastowym antydepresorem często, prawda? Mógł potęgować też taką depresyjność. Ja myślę, że to nasza słuchaczka podjęła. To jest inna wersja, ale też takiego stanu, kiedy człowiek ma trudność tym, żeby stawić czoła temu z różnych powodów, żeby to rzeczywiście, co naprawdę przeżywa. To nie chodzi o to, żeby gdzieś rozkładał się w takim potocznym rozumieniu, prawda, na gdzieś, no... Czynniki pierwsze, tak. Ale to przyznanie się przed sobą, szczerość ze sobą, to o tym... Tak, że mam problem, tak, i że czuję, że mam problem, a czasami jest tak, że się po prostu ktoś bardzo źle czuje i nawet nie wie, tak, co, nie musi wiedzieć, gdzie leży problem, czy w nim, czy w kimś w rodzinie, czy w pracy, czy... dolegliwości, bo te dolegliwości się zmieniają, ale po prostu organizm słabnie na różnych, ja to nazywam psychosomatycznych uszczelkach. I że gdzieś generalnie człowiek się bardzo źle czuje. Czyli idziemy oczywiście do lekarza takiego pierwszego kontaktu. Ale powinno też tak być, że, żeby też na, lekarz nie reagował nadmiernie, nadmiarowo lekami. Prawda? Bo często jest tak, że wtedy ten problem, o którym mówi pani Daria, to zaprzeczenie tych nagromadzonych, trudnych przeżyć, tych traum, on nadal zostanie w pewnym pojemniku. No tak. Prawda? Nierozładowany. Także zaklejenie lekami na jakiś moment może powodować polepszenie samopoczucia, ale problem zostanie i zostanie też jakoś w kapsule, tak, w nas i będzie promieniował też, prawda, nierozładowany, jakimś taką, jak nierozładowany to jakiś problem. Tak. Proszę mi powiedzieć, coraz więcej młodych osób zapada na depresję. Jaka jest tego przyczyna? Bardzo różne, tak? Mhm. Jest to z jednej strony no jest taki jakby przyzwolenie na bycie singlem na przykład, prawda? I Facebook pomaga, dopóki pomaga. Ale od momentu, kiedy powoduje, że młody człowiek nie wychodzi z pokoju na przykład, bo zaspokaja potrzebę bliskości czy więzi poprzez Facebook, to wtedy już jest problem, prawda? Bo życie w pewnej iluzji, tak? I w pewnym odczuciu, że się ma więź, jest się przynależnym, ale jednocześnie pogłębia się przepaść między młodym człowiekiem a realnymi osobami i realną jego grupą rówieśniczą. Bo te kontakty są na takim dość powierzchownym poziomie, nie wchodzą głębiej, a my jednak z natury potrzebujemy też takiej głębszej relacji. Ja bym nie powiedziała głębszej czy płytszej, bo wtedy my wartościujemy, ale bym powiedziała realnej, mniej realnej, prawda? Że zależność wirtualna, każda zależność to jest nadmiar. Tak? I są przyjemności, są potrzeby, które zaspokajamy i na Facebooku, i w różnych, ale wtedy, kiedy one zastępują, tworzą taki system jakby neopotrzeb, prawda? I te, które są trudniej zaspokajane, na przykład wyjść do kolegów, albo zdobyć dziewczynę, tak? Czy mieć chłopaka, to czasami łatwiej jest przez Facebook mieć różne przeżycia, doznania bardzo silne. Ze znajomymi. Tak, ale no są te doznania, tak, prawda? I wówczas jest jakby wtórne uzależnienie od Facebooka, prawda? Kiedy jest jego nadmiar. Od takiego ale substytutu. Ale ludzie na przykład w różnym wieku, którzy bywają samotni, czasami jest też bardzo taka przecież pozytywna rola, prawda, komunikacyjna, internetu. I ja mówię o nadużyciu, a nie... No tak. A co jest takiego w naszych czasach, że że depresji jest coraz więcej? Pani, chciałabym, żebym była filozofem. Tak, ale takim filozofem, już na koniec. Ale takim filozofem jest pani i nasze słuchaczki i pani, które dodzwoniły się, pani Anna i pani Paulina. Bo ja myślę, że każdy z nas od urodzenia, tak, że jak zaczynamy mieć przeżycia psychiczne, to opatrujemy nasze przeżycia psychiczne, nasze doznania, opatrujemy jakąś myślą, jakąś refleksją, tak? I że właściwie od urodzenia to każdy z nas jest trochę filozofem, trochę terapeutą, bo szukamy przyczyn, na przykład, prawda, dlaczego. Trochę jesteśmy marzycielami, trochę jesteśmy poetami. Każdy też zawód ma swoją jakąś taką ważną potrzeby, ale też fantazje, na której się organizuje, na przykład potrzeby pomocowe, prawda? W naszym zawodzie dosyć jest ważne, żeby nasi koledzy młodsi, których uczymy, żebyśmy razem z nimi rozpoznali, czy oni mają w sobie nie tylko ciekawość drugiego człowieka, ale potrzeby pomagania. Prawda? Bo to nie zawsze idzie w parze z ciekawością doznań. No tak. I to jest coś bardzo ważnego, bo wydaje mi się, że także w sytuacji depresji, od tego wyszliśmy, jakby poziom, czy stan, czy intensywność rozważania, tak, i poszukiwania dlaczego, bywa bardzo głęboki, dojmujący, ale czasami też bierze górę nad kontaktem z rzeczywistością zewnętrzną. Na przykład z realizmem życia codziennego, prawda? I wtedy nadmiar myśli na temat ja jestem okropny, albo nie dam rady, albo tak? Nie jestem na tyle wart, żeby, nie wiem, być w jakiejś relacji z kimś. Tak, ale z drugiej strony stany depresyjne, nadmierne, bo prawda, też uprawniają, ale pomagają w budowaniu refleksji wewnętrznej. Mhm, to jest to, o czym powiedziała pani Paulina, o tej drodze do samego siebie. Absolutnie. Mhm, to jest właśnie to. Pytanie, czy musi być taka duża cena jak depresja i jak lek? No tak. Prawda? No ale to piękne, że nawet w tak trudnym doświadczeniu, absolutnie, jakim jest depresja, pani Paulina zobaczyła coś konstruktywnego. Oczywiście. Mówimy tu trochę o tym, ale jeszcze tak na zakończenie, bo nie żyjemy sami zupełnie. Depresja też wpływa na relacje z bliskimi, prawda? Absolutnie. Tu polecana jest, już mówię o związkach z osobą z depresją. Jeżeli nasz partner albo partnerka jest chora, to terapia rodzinna, tak? Tak to się zaczyna. Terapia dla par. Absolutnie. Mhm. To jest to, co pani powiedziała. To jest bardzo ważna część w ogóle życia psychoterapeutycznego, kultur psychoterapeutycznych w tej chwili wszystkich na świecie. Mhm. Tak? I akurat jesteśmy po konferencji na temat uzależnień i gościliśmy Alberto Eigera, który jest psychoanalitykiem, ale stworzył Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalizy Rodzin i Par. I mówił o czymś bardzo ważnym, to znaczy o dynamice wokół dawania w rodzinie, pomiędzy adolescentami a rodzicami. I też razem z nim zastanawialiśmy się nad tym, jak to bywa w parze depresyjnej, prawda? Ile jest także osoba, której współmałżonych, czy para, czy ukochany jest, czy ukochana jest depresyjna, ile może wziąć na siebie, oczywiście z taką filozofią, bo tutaj pani, tak, że dzisiaj ja tak pomagam tobie, jutro ty mnie. A poza tym gdzieś na tym ma polegać relacja, prawda? Oczywiście. Że my sobie pomagamy. To jest ta wymienność i ta umówienie się na długi termin, tak? Na termin nieokreślony, czyli do końca. Do końca. Tak? Ale wtedy jak to zrobić, żeby nie nadużyć, prawda? Że nasza bliska osoba nie ma być naszym terapeutą i nie ma... Bo tak samo nie mamy jak prawa tego wymagać, tak? Też do końca. Tak, chociaż jak mówię, w sytuacjach problemów psychicznych to jest cienka granica, tak? W którym miejscu już dobry mąż czy dobra żona powie, kochanie, wiesz co, pójdźmy do specjalisty i porozmawiajmy razem o tym czy o tym, prawda? Ja już nie daję rady. Tak, tak. Albo jest też tak, że taka rozmowa to nie tylko jest o jakimś ciężarze, który ktoś ma w sobie, ale może być związana z interakcją, czy z taką ewolucją trudną interakcji w parze, prawda? I temu służy rozmowa, żeby móc rozsupłać, tak? Ile, nie jaka, bo sprawę winy trzeba odłożyć w ogóle, bo to donikąd nie prowadzi. No tak, tylko, o poczuciu winy już rozmawialiśmy. To w ogóle psychoterapii do niczego nie prowadzi. Należy ale, to wyrzucić. Znaczy w sensie pracy, tak? Żeby oddzielić i powiedzieć, spróbujmy zobaczyć, jaki jest udział, jaka strona ma jaki udział swoich problemów i jakich, prawda? A nie, bo jak zaczynamy, często pary przychodzą i chcą, byśmy byli arbitrem i no powiedzieli, tak, to jest jego wina, albo to jest jej wina, albo mówią, to jest moja wina. Prawda? A tu chodzi o pewną równowagę zaangażowania czasu, czy spełniania tak, potrzeb. Tak, ale też żeby zobaczenia też pewnej interakcji na różnych poziomach, tym bardziej świadomym, tym mniej świadomym, prawda? na to potrzebna jest neutralna przestrzeń i wiedza, którą się pogłębia i którą się zdobywa i ta kliniczna, i ta teoretyczna, i na seminariach, i na konferencjach, ale żeby móc rozsupłać, tak? Ten klincz wzajemnych na siebie projekcji, wzajemnych oskarżeń, czy wzajemnych trudności i jakoś wspólnie móc ustalić, prawda, co jest po czyjej stronie trudnością. Jak jesteśmy już w stanie z tą parą tak pracować, że ta para poczuje w takim bilansie, co jest trudnością której osoby, prawda? Bo wtedy już mamy połowę bitwy wygranej. Musimy już powoli kończyć, bo jeszcze chciałabym na zakończenie, mamy pewne zaproszenie od pani profesor Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłuchajmy może pani profesor przez chwilę. Depresja jest zaburzeniem afektywnym, tak tajemniczo bolesnym oraz w tak nieuchwytny sposób objawiającym się jaźni intelektowi, który pełni funkcję mediatora, że opisanie jej słowami graniczy z niemożliwością. Dlatego jest ona niemal całkowicie nie do pojęcia dla kogoś, kto nigdy sam nie doświadczył jej w ekstremalnym wymiarze. To słowa Williama Styrona. Tak jest motto konferencji. Chcemy tego czegoś, co wydaje się nie do pojęcia, dotknąć wspólnie. 23 lutego w związku ze Światowym Dniem Zwalczania Depresji, który chciałabym jako Rzecznik Praw Obywatelskich trochę spopularyzować, abyśmy do tej walki stawali częściej wspólnie. Organizujemy bardziej debatę niż konferencję, bo konferencji naukowych na temat depresji jest mnóstwo. A to taka nietypowa mieszanka. Chcemy z jednej strony, żeby była to refleksja nad tym, czy robimy dostatecznie dużo jako państwo i społeczeństwo dla chorych na depresję, jak najlepiej walczyć z chorobą, co do których niektórzy lekarze wypowiadają się, że wkrótce będzie już druga pod względem częstotliwości po chorobach nowotworowych, ale też chcemy dopuścić do głosu tych, którzy cierpią. Mówić w ich imieniu będzie Tomasz Jastrun jako artysta, człowiek wrażliwy, a równocześnie taki, który pokazał swoje przejścia z depresją, jest autorem książki Rzeka Podziemna o tych właśnie przeżyciach. Będzie też mówiła osoba niezwykle doświadczona, pani profesor Irena Namysłowska, która łączy doświadczenia psychiatry i psychoterapeuty i pokaże nam sytuację z punktu widzenia lekarza. Potem będzie dyskusja, w której osoby po epizodach z depresją będą mówiły z tymi, którzy leczą i z tymi, którzy chcą pomóc od strony społecznej. A potem czekamy na to, co powiedzą obecni. Chcemy to nagrać i umieścić, jeżeli się uda, w internecie, żeby stało się to inspiracją i pomocą dla tych, którzy takiej pomocy szukają. I mój gość, dr Katarzyna Walewska, również zaprasza serdecznie na tę konferencję, ponieważ pani będzie jednym z prelegentów. Tak jest. Ja będę w debacie i też jestem jako ekspert, tak, biura, też współorganizatorem. Pomysłodawcą wielu. Wspólnych. Ale to, co jest ważne, o czym powiedziała pani profesor Lipowicz, że od strony pacjenta, od strony obywatela też, ale też od strony osoby, która zajmuje się leczeniem, żeby pomóc także wzmocnić te pierwsze przyczółki, tak, pomocy dla osób depresyjnych. Zapraszamy i polecamy państwa uwadze tę konferencję, a ja dziękuję za 2 godziny rozmowy. Dr Katarzyna Walewska, bardzo pani dziękuję. Oczywiście dziękuję również państwu. Do usłyszenia wyjątkowo za 3 tygodnie. Audycję dzisiejszą zrealizowała Elżbieta Różycka, a Natalia Grzeszczyk zadbała o całą dość pokaźną resztę. Katarzyna Pruchnicka, dobranoc państwu. No i jeszcze na koniec piosenka. Dziś tak dla otuchy. Przez kolejne grudnie, maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy,